Fred Hoffer uit Hoogkarspel maakt ook van uw kamer een droompaleis. Voor een uitgebreid assortiment sierpleisters of granol op uw wanden moet u bij de vakman zijn. Als u belt 022 86 39 39 komt hij bij u langs voor een goed advies en een eerlijke prijsopgave. Fred Hoffer staat natuurlijk ook voor al het andere stukwerk geheel tot uw dienst. Dus als u kiest voor blijvende exclusiviteit en vakwerk, bel dan voor een afspraak Fred Hoffer. 022 86 39 39. Fred Hoffer, een begrip in sierpleister, granol en stukwerk.